TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Welkom bij de laatste aflevering van 2017 van ons radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Ik kies voor mijn versie van de late avond steeds een muziekthema uit. En dat is dit keer lied, song of chanson. Daarom begon ik deze uitzending met The Lazy Song van Bruno Mars. Verder hoor je tussen de nummers door drie onderwerpen. Locatie Haarspalland van de Frankenlandgroep heeft als eerste zorgorganisatie in Nederland het Prezo Gouden Keurmerk in de zorg behaald. Straks meer hierover. We gaan het ook hebben over de Rotterdam e-health agenda. Wat is dat en wat kan het in de praktijk voor jouw gezondheid gaan betekenen? En vaatchirurgen in Franciscus Gasthuis in Vlieland hebben recent een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de behandeling van aneurysma geïntroduceerd. Verder draai ik weer mooie muziek voor je, zoals dit stuk van Lou Rawls. Het tweede nummer in deze aflevering van De Late Avond. Generations come. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew, the days I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just what it said. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. I remember on our first date, you kissed me and you walked away. You were only 17. I never thought you'd act so mean. You said, darling, I love you. But baby, you lied. Darling, I love you. Yes, baby, you lied. Darling, I love you. You know you lied. Whoa. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Een man die met name in de jaren 50 en 60 zeer succesvol was. Benny King, onder andere met The Drifters, maar ook solo niet onverdienstelijk met Don't Play That Song. En daarvoor draaiden we uit 1976 Lou Rawls. Hij zong de sterren van de hemel in het nummer This Song Will Last Forever. Onlangs heeft de locatie Harris Palland van de Frankenlandgroep het Prezo Gouden Keurmerk in de zorg behaald. Hiermee is Harris Palland een van de eerste zorgorganisaties in Nederland die getoetst is op basis van het nieuwe Prezo kwaliteitssysteem. 7 maal goud voor de Frankenlandgroep. Ik ga daarover praten met Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenlandgroep. Meneer Koning, de Frankenlandgroep, dat is een samenstel van een aantal stichtingen, heb ik begrepen? Ja. Dat klopt. Even kort door de bocht. 5 locaties verzorgingsverpleeghuizen in totaal. Waarvan 4 in Schiedam, Frankenland, Jacobs Gasthuis, Schiewaag en Spaarland. En eentje in Vlaardingen, Vaartland. En daarnaast hebben we een thuiszorgdivisie. Die zullen ook heel veel mensen inmiddels al kennen. Die noemen wij TOF afgekort. Maar dat is Thuiszorg, Ouderenzorg, Frankenland Groepen. Ja, jullie worden elk jaar beoordeeld. Op welke manier vindt die beoordeling plaats? Waar we het nu over hebben is Prezo keurmerk in de zorg. Ja. Daar kun je vrijwillig voor opgeven trouwens. Dus ze zijn ook maar. Oké, dat is niet automatisch het geval. Het is wel iets wat je steeds meer door zorgverzekeraars en zorgkantoren ziet als eis. Maar het is vrijwillig. Het is ook best nog wel een klus om aan alle dingen te voldoen, denk ik. En je laat je tenslotte door externe partijen keuren. Daar komt het op neer. Dus in ons geval zijn dat dan 4 auditoren die door je locaties gaan banjeren, om het maar simpel te zeggen. En niet alleen kijken naar je procedures, dat was vroeger, een aantal jaren geleden was het nog louter op procedures, hè, zijn je procedures in orde. Maar nu ook gewoon daadwerkelijk naar waar het echt om gaat. Is de klant tevreden? Zijn de mantelzorgers blij? Is de veiligheid op orde? Heb je je organisatie een beetje in de hand? Dus de menselijke kant wordt meer bekeken in plaats van de managementkant? Nou, in plaats van al die procedures, weet je. Je procedures kunnen op orde zijn, maar dan kan je zorg nog wel slecht zijn. Ja, precies. Ja. En het gaat er uiteindelijk om dat de mensen het naar hun zin hebben. Dat ze goed verzorgd worden, ja. Dat kun je van jezelf wel zeggen. Maar een onafhankelijke instantie die er naar kijkt, is natuurlijk toch altijd fijner. Ja, want hoe gaat u met... Ik neem aan, u bent nu goedgekeurd, u heeft goud gekregen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar krijgt u ook een rapport met dingen die nog niet helemaal in orde zijn? Zeker. Dat is natuurlijk mooi, omdat je daar dan aan kunt werken. Ja, omdat je zei er net ook al behoud van goud. Zo'n keurmerk is 3 jaar geldig. Voor 6 van de 7 was het een, wij noemen dat de APK'tje. Dus die waren vorig jaar, hebben die het keurmerk gehaald. En dan komen ze gewoon 1 keer per jaar kijken van, hey, heb je gewoon de kwaliteit volgehouden die bij de echte keuring is vastgesteld. En voor Spaarland was het keurmerk van 3 jaar weer verlopen. Dan moet je dus echt opnieuw, dan krijg je echt een hele grote audit. Die heeft het opnieuw behaald. En trouwens, voor Schiewaag, die had het al in mei. Dus in totaal hebben we 8 gouden keurmerken. En dat is een situatie, die willen we graag zo houden. Hebben jullie ook contact met andere organisaties die het minder goed doen, zodat jullie kunnen adviseren? Ja, het is natuurlijk de laatste jaren steeds meer aan de orde dat het ministerie, best practices, zo heet het dan met een duur woord, bekend maakt. Dus er komen partijen bij ons op bezoek en die willen dan weten hoe wij dingen doen. Ja, want iedereen heeft hetzelfde budget natuurlijk. Er is natuurlijk de afgelopen jaren flink gesnoeid in de zorg. Maar jullie weten het met dat budget toch goed te redden. Terwijl andere organisaties het anders aanpakken met hetzelfde budget. Het is niet helemaal hetzelfde budget. Het zou hetzelfde budget kunnen zijn als iedereen bijvoorbeeld hetzelfde ziekteverzuim heeft. In Rotterdam, waar heel veel te doen is geweest over de verpleeghuizen, daar is het ziekteverzuim op dit moment gemiddeld 10%. 10%. Dat kost heel veel geld natuurlijk. Voor ons is 3,5%, zit 6,5% tussen. Ja. Voor ons is 1% ziekteverzuim €350.000. Zo, ja. En dus we hebben zes keer in vergelijking met hen 350.000 euro meer te besteden. Bijvoorbeeld in handen aan het bed. Die keurmerken en het feit dat je bovenaan staat op zo'n zorgkaart Nederland. En dat heel veel partijen naar je toe willen. Want heel veel mensen willen naar ons toe. We hebben een hele lange wachtlijst. Betekent ook dat wij goede tarieven hebben bij zorgverzekeraars en bij het zorgkantoor. Dat scheelt al gauw 1 miljoen tot 1,5 miljoen op jaarbasis. Ja. En wij gaan heel zorgvuldig met geld om, zeggen we altijd. Met leningen en afschrijvingen. En dat levert ons op dit moment 3 miljoen euro per jaar op ten opzichte van anderen. Ja. En dat geld stoppen we weer in kwaliteit. En dan wordt de vraag naar onze dienstverlening weer hoger. Daar hebben we tevredere medewerkers van. En dan kom ik elk jaar hier zitten om te vertellen dat we weer goud hebben gewonnen. Het is een prachtig succesverhaal. Maar wat kan er nog verbeterd worden? Alles kan altijd beter. Dat is ook het motto trouwens. Wij gaan elk jaar met al onze medewerkers gaan 1 dag per jaar op een beleidsdag. En een beleidsdag klinkt is een samenvattend woord voor. Het is een combinatie van gezelligheid en met z'n allen even terugkijken. Wat doen we nou en hoe groot is de organisatie? Wat kan er op onze afdeling beter? Maar het motto voor alle 1900 medewerkers die we hebben voor het komende jaar is: het gaat uitstekend, maar hoe kan het nou nog beter? Hartelijk dank, Ben de Koning, bestuurder van de Frankeland Groep. Graag gedaan. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Y a des médailles pour jouer les héros. Y a pas une chanson qui peut faire changer les choses. Non, aucune chance. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter. quand j'y pense. Zoals ze doen gebruikelijk rond dit tijdstip in de late avond altijd een Franstalige opname in de show. Gérard Lenormand mocht het vandaag zingen en dat deed hij met dit nummer Chanson d'innocence. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore, I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore, only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love. Yeah, you know your song's got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore, I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore, only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love. Yeah, you know your song's got me feeling like I'm. I don't wanna hear sad songs anymore, I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore, I only wanna sing your song, 'cause your song's got me feeling like I'm. I don't wanna hear sad songs anymore. Rita Ora was dat en Your Song. En daarvoor hoorde je een prachtig nummer dat ik hoorde tijdens het voorbereiden van mijn programma. En het deed wat met me en misschien ook bij jou. Charlie Key en Song for A, zo heette het. Dat was een prachtig instrumentaal werk. Tijdens de e-health week 2018 wordt de Rotterdamse e-health agenda feestelijk gelanceerd. Wat dat is en waarvoor het dient, hoor je in het gesprek dat Mariska de Vries heeft. Rotterdam heeft een e-health agenda ontwikkeld. Ik ga daarover praten met Ellen Perik. Zij is ontwikkelingsmanager Life Sciences en Health bij de gemeente Rotterdam. Welkom Ellen. Een e-health agenda, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een e-health agenda is eigenlijk een instrument wat wij het komend jaar echt gaan lanceren. Tijdens de e-health week gaan we er echt mee beginnen. De e-health week is in januari, de derde week van januari. En wat je je daarbij kunt voorstellen is dat wij eigenlijk samen met onze collega's van maatschappelijke ontwikkeling hebben gezegd van e-health wordt ontzettend belangrijk in de toekomst. Even uitleggen wat e-health is, want niet iedereen weet natuurlijk wat dat is. E-health zijn eigenlijk al die toepassingen die wij gebruiken die digitaal zijn om te werken aan onze gezondheid. Dus het kan zijn een app op je telefoon die je vertelt dat je vandaag genoeg bewogen hebt. Het kan zijn een smartphone waarbij de mantelzorger op de hoogte wordt gesteld wanneer je moeder is gevallen. Dat soort dingen zijn allemaal e-health, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld telefonisch of een consult met je huisarts via beeldschermzorg. Dat zijn allemaal middelen van e-health. Het kan zijn om meten op afstand. Het kan zijn dus dat als je diabetespatiënt bent, dat je zegt van ik ga zelf mijn diabetes, mijn suiker meten. Ik ga zelf proberen hem naar beneden bij te brengen en ik hou het zelf goed bij. Dat is allemaal voorbeelden van e-health. En die gegevens stuur je dan door via de computer of via een apparaatje naar de arts, zodat hij op de afstand mee kan kijken of het allemaal wel goed gaat. Bijvoorbeeld, dat kan een manier zijn, ja. En in de toekomst zal dat waarschijnlijk allemaal nog sneller gaan en anders gaan. Het is wel heel veel in ontwikkeling. De zorg van de toekomst, hè? Inderdaad. Je hoort het steeds meer. Het kost minder mankracht en het werkt vaak net zo goed en soms beter dan. En soms werkt het beter. Er zijn natuurlijk best al wel heel veel pilots, bijvoorbeeld met beeldschermzorg in de GGZ. En daar zie je bijvoorbeeld dat voor juist de psychiatrische patiënt het heel fijn is dat hij 24/7 in kan bellen met iemand kan praten op het moment dat hij het moeilijk heeft en niet hoeft te wachten totdat zijn begeleider langskomt. Dus daar zie je bijvoorbeeld een heel succesvolle toepassing van beeldschermzorg. Even terug naar wat jullie ontwikkeld hebben, de e-health agenda. Dat is dus een website. Wat kun je daar vinden? Het is nog geen website. Het wordt een website. Dat weten we nog niet. Oh. De Rotterdamse e-health agenda, wat we eigenlijk gezegd hebben is van als je ziet naar op dit moment e-health, iedereen heeft het er wel eens over, heeft er ideeën bij. Niemand weet het precies wat het is, hè? Vandaar ook net die vraag. En wat wij willen is eigenlijk dat meer mensen er bewuster gebruik van gaan maken. En dat ontwikkelaars zich bewuster zijn van het feit dat degene voor wie ze het maken en wie het moeten gebruiken. En dat bijvoorbeeld ook zorgprofessionals het meer gaan toepassen in hun werk en het ook als een logische ondersteuning van hun werk gaan zien en er dus ook eigenlijk ook zelf om gaan vragen. Dus wat we gaan doen is vanuit één visie met 10 ambassadeurs, 100 events en 1000 koplopers. En die koplopers mag iedereen zijn. Dat kan zijn de zorgverlener bij AVI die zegt van oh, ik vind e-health zo leuk. Daar wil ik aan meedoen. Maar het kan ook zijn de ontwikkelaar die zegt ik heb veel beter contact nodig met de zorggebruiker om een betere applicatie te ontwikkelen. Maar het kan ook zijn de beleidsambtenaar die zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van e-health. Die 1000, dat die allemaal met elkaar gaan zeggen van ja, wij gaan achter e-health staan. Dus het kan ook een fysiotherapeut zijn die zegt van ja, maar ik gebruik bijvoorbeeld al een bril. Een 3D-bril in mijn werk om bijvoorbeeld iemand de nek beter te laten bewegen. Dus jullie zijn eigenlijk het platform wat al die kennis samenbrengt, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Zie ik het zo goed? Het is een stuk inderdaad. Kennisuitwisseling is een heel belangrijk issue. Stel dat ze bijvoorbeeld bij Rijndam Revalidatie gebruik maken van Zora, de zorgrobot. Hoe doen ze dat dan? En voor welke fysieke beperkingen doen ze dat dan? En is dat dan succesvol? Een ander revalidatiecentrum kan daar dus kijken. Ja. En dat eventueel overnemen, overleggen. Hoe doen jullie dat? Enzovoort. Dat klopt. We gaan het afwachten, Hans, op de hoogte hoe dit initiatief verder verloopt. Ik sprak over de Rotterdamse e-health agenda met Ellen Perik. Zij is ontwikkelingsmanager bij de gemeente Rotterdam. Op het gebied van life sciences en health. Like an alley cat, looking for some new delight. Like an alley cat, you know she can't trust him out of sight, and there's no doubt of that. He just don't know wrong from right. Like an alley cat, should tell him scat. Aren't you sorry for that gal with her alley cat? He meets them song, you sing them out again, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. The blues now and then. take a blues and make a song. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song sung blue. In de late avond klonk de prachtige stem van Peggy Lee in The Alley Cat Song. En over prachtige stemmen gesproken, vervolgens hoorde je de mooie stem van Neil Diamond. Jawel, de Golden Voice, zou je haast kunnen zeggen, in Song Sung Blue. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. I saw from the cathedral you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all fine, they stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time, to wrench my soul. Whole cotton ears. But I know there must be, yes, I know there must be, yes, I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral you were leaving. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Gitaartje erbij. En dan Tanika Tingerham natuurlijk. Prachtig nummer, Cathedral Song. Vaatchirurgen in Franciscus Gasthuis in Vlietland hebben recent een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de behandeling van een aneurysma geïntroduceerd. Een incisie, snee in de liezen, is niet langer nodig. De operatie wordt uitgevoerd via een klein prikgaatje in beide liezen. Door deze nieuwe ontwikkeling is de ingreep minder belastend. Voor patiënten betekent het dat er geen litteken achterblijft in de liezen en het herstel na de operatie vlotter verloopt. Een bijdrage van Peggy van Rij. Een nieuwe operatietechniek bij een verwijde buikslagader, de aneurysma. Ik praat daarover met Victor Breem, chirurg bij het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Welkom, Victor. Wat maakt deze techniek zo bijzonder? Vroeger, en dan heb je het over 15, 20 jaar geleden, was eigenlijk de standaardoperatie een grote buikoperatie met het vervangen van de lichaamsslagader. En dat had dan ook een lang herstel. En wat we zien in de laatste meer dan 10 jaar eigenlijk, is dat de stentoperatie steeds meer terrein wint. Ja. En we eigenlijk de meeste mensen opereren met een stent. Misschien een klein beetje achtergrond. De stent die wordt via de liesslagaders in het aneurysma in de buik omhoog geschoven. En daar wordt die ontplooid. Maar dat is een vrij wijde huls eigenlijk waar die door naar binnen gaat. Okay. De stentoperatie zoals we die deden was met een kleine snede in de liezen. Omdat we ook het gat in de slagader weer moesten dichthechten daarna. Ja. En inmiddels hebben we een techniek waarbij dat niet meer nodig is. Wat we doen is, we kunnen met een apparaat binnenwaarts in het bloedvat hechtingen leggen. Zodat het eigenlijk met een minimaal sneetje van 0,5 centimeter mogelijk is om die gaten in die slagaders, waardoor de stents hebben binnengebracht, ook weer te sluiten. Ja. En dat heeft een voordeel. Want je hebt geen snede, een sneller herstel, geen kans op wondontsteking, zulke zaken. Dus voordelen voor de patiënt. Ja, absoluut. Zo te horen biedt het alleen maar voordelen. Zijn er ook nadelen? Laat ik het even verifiëren. Kan deze nieuwe techniek bij iedere patiënt worden uitgevoerd? Nou, helaas kan dat nog niet. Dat heeft met technische zaken te maken eigenlijk over de vorm van zo'n aneurysma. Ja. Soms is het technisch niet mogelijk om een stent te plaatsen. Maar bij het merendeel van de patiënten gelukkig wel. Ja. Soms kiezen we er ook vanwege patiëntkarakteristieken voor om een andere behandeling te kiezen. Ja. Maar het kan niet bij iedereen, maar wel bij de meeste mensen. Ja. Het nadeel van de behandeling is er niet op het moment dat het technisch succesvol is. Het heeft wel een, wat we een leercurve noemen. En dat hebben we inmiddels doorlopen. Dus we behandelen de patiënten op deze manier. En de resultaten daarvan lijken erg goed. Ja. Dus jullie zijn al begonnen reeds met deze nieuwe techniek? Absoluut. Ja? Ja. En de oude techniek wordt dus ook nog eens gebruikt, mocht de situatie daarnaar zijn. Ik neem aan dat jullie chirurgen daar ook in getraind moeten worden in zo'n nieuwe techniek. Hè? Absoluut. Hoe gaat dat in zijn werk? We bezoeken congressen. Op congressen kun je je bijscholen. Ja. En het is zo dat je ook expertise haalt. We hebben inmiddels in ons team ook nieuwe chirurgen. In het laatste jaar zijn er 2 nieuwe vaatchirurgen gestart bij ons. Okay. En daarmee hebben we de expertise ook meer naar het Franciscus toegehaald. En zijn we dat gaan uitrollen. En inderdaad, je moet het eerst kunnen voordat je het kunt gaan toepassen. Ja. En dat is op die manier dan ook geborgd. Ja. Ja. Ja. Als er nou luisteraars zijn die hier vragen over hebben en denken van die zitten in die situatie en die horen nu op de radio deze nieuwe techniek. Is er een website waar men kan kijken naar dit nieuwe techniek? Je hebt een aantal hele goede sites als het gaat over hart- en vaatziekten en ook over het aneurysma. Een daarvan is de hart- en vaatgroep bijvoorbeeld, waar ook de patiënten altijd nauw in overleg zijn met ons. Daar kun je informatie vinden over met name het aneurysma. Ja. De informatie over de nieuwe techniek die is op dit moment niet specifiek op de site beschikbaar. Maar uiteraard geven wij altijd uitleg over de opties die we kunnen bieden en hoe dat technisch in zijn werk zou gaan. Ja. Hoe het heet is de percutane vorm van de stentplaatsing, wat zoveel heet, is dat je het alleen via de huid inbrengt en niet meer echt met een snede. Dus onder die woorden kun je het wel terugvinden. Ja. Bijzonder te zien dat wij in 2017 al zover komen met de nieuwe technieken die er zijn. Oké, ik sprak met Victor Breem, chirurg Franciscus Gasthuis in Vlietland, over de nieuwe operatietechniek bij een verwijde buikslagader. Dankjewel Victor voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Och, het is misschien wat laat, maakte ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat, luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Een onchristelijk uur, maar als ik in je buurt ben, raak ik altijd overstuur. Luister alsjeblieft.

Cornelis Vreeswijk in de late avond met zijn Nederlandstalige bijdrage. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied, dat zong hij. En daarna volgde natuurlijk Roberta Flack. Wat heeft ze mooie songs uitgebracht en dit was er zo eentje. Killing Me Softly With His Song. Dit was de late avond voor vandaag. Nieuwjaarsdag hoor je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep. En die aflevering wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Charlie Rich zorgt voor de laatste vocale bijdrage in deze show. Hij zingt een bijzonder liefdesliedje. A Very Special Love Song, zoals het heet. Ik wens je vast een prettige jaarwisseling toe en wij vinden elkaar weer in het nieuwe jaar. Somewhere I know I'm gonna find it, babe. It'll have my love behind it, and it will be a symphony of all you mean to me. A very special love song. And babe, if there's a way, you know I'm gonna say it, babe. If there's a melody I'll play it, and I'll play it through, especially for you, and all the words are true. A very special love song. Ooh. Don't be surprised if you're sitting alone and you hear it. 'Cause I'm gonna sing it to the whole big lonely world. Turn your radio way down low and get near it, and I'll tell the world I love you, girl. Hey, if there's an ounce of love, I'm gonna give it to you, babe. If there's a breath of life, I'm gonna live it every day for you. And oh, the whole night through, singing just for you, a very special love song for you.